نا مترام جمهوری سیب امدغه رونا یو بلا پختل نوی او حاغدا چی که دی جنازی لمانزه تا سرای حاضر شی او لموز وکی خلیکین او روز تاورتا یا چی چی نمی او دست دلو ده او نت اموم خلاول نفکر داوی چی او دست لرم ده دیس حکم ده حضراتو دی سویلنا نصواب او نوبالستا یعنی ثواب هم نلری چی آغا دا جنازی المن اکرام دا مؤمن احترام دا مؤمن چی آغا فرض کفایی عملو دبا ادا کاو اللہ دا تأجورا و ثواب رکی دا غصم محرم سو ولی اذا فات شرط و فات المشروط دا دی المانزا دا پارا تحارت دا بدن یا فا غسل یا فا اوداسا یا فا تیمون بانی شرطو چی آغا شرط ما بین اولاری المن دا ما بین اولاری ثواب یعنی کی پیدا او بالن لري حضرات فدي خاطر شد دخل گمان داو چه او دخلرم او دخل لري يو گنا نسا او نوز جنازي حق المنزي شبا قضاء لري دا اختر نوز قضاء لري دا جمعي المنز بدل لري چه ظهر دي وقفل جمعات دا نراغل دي بيلا دا شبول جامعة تسولات دي نو دا رسالي چه فنیت او داسه یعنی چه دا خیال چه دا او دست لرم نوز جنازی کلی دی بیا ورست ورط معلوم اصلا چه او دست منو نو دا دوار دا ما بین اولالا یعنی نه ثواب دی سوی لرستا او نه عذاب دی سوی لرستا کدا سوای چه بل موزی کلی وای بیا او دستا بیا دا دا علم را غلی وای یو که هغا فرض موز وای یا واجب یو قضا هغا سی فرض واجب وای او کتیر سنت وای بعضی کتابا نوای چه قضا دا سنت و هغا سی سنت تا او نفلی الموز کشل رکا تا یو شاوکی پا دا غسال چه دا او دست لرم آخر کم معلوم اسوای چه دا او دست اسم سر نو دا نفلی الموز قضا نلری قانون دا شریعت هم دادی ولجم النفل بشروع نفل الموز في شروع واجب قرزي دوار نفل لك سريك يكي مكي أما شد التكبير هو الله أكبر حقا شفع أكبر دا واجب سوى حتما يفركي كي شير النكرة فرقا سنك رقا زاب يراولي أما دا سريد قضاء خلاص لي شد عشان ركات مثلا نفل يكل دي بأودسة ولد دي سري شروع فالماضي كنا دا سيسوي أو لزم النفل بشروع دامنا شوى دوار شروع سيسي دا فورس کی فساد عارض ہو گرزی فساد راسی میں وہ خود اغلق البیرہ گرزی دا سوید ادوار اخلاص والسلام